أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen cumalarda üzerinde açıklamalar yapmaya çalıştığımız ayet-i ilahiyeyi bugün yine aynı mana içerisinde, aynı muhteva içerisinde açıklamaya, izah etmeye, biraz da Ramazan-ı Şerif'in heyecanı içerisinde, feyzü bereket içerisinde devam edelim inşallah. Allahu Teala bütün ehli imanı, ehli İslam'ı yeryüzünde İslam'ın bütün emirlerini, hükümlerini, esaslarını yerine getirmek suretiyle Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmış bulunan kullarının arasına ilhak eylesin inşallah. Evet, ey bütün dünyanın üzerinde bulunan, dünyada mevcud olan, merzuk olan insanlar, dünyadaki canlı mahlukatın içinde muhatap olarak kabul etmiş olduğum ey dünyanın insanları, geçen ders bu noktaya temas etmiştim, durmayayım üzerinde. اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Hem sizi hem de sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Umulur ki Allah'ın rahmetinden, bereketinden umulur ki felaketlerden, musibetlerden, günahlardan, isyanlardan korunur, kurtulur ve muradınıza, felahınıza erersiniz şeklinde oldukça geniş, şumullü bir ayet-i kerime. Senelerce üzerinde konuşulsa manası bitmeyecek genişlikte bir ayet-i ilahiye. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki İbadet şuuru içerisinde değişik bir ibadet mevsimi daha gelmiş bulunuyor. Her ne kadar ibadet deyince aklımıza namaz geliyorsa da, biz Müslümanlar olarak tabii kelimeyi daha geniş anlamak zorundayız. Namazın tabii çeşitleri var ve birbirinden farklı şartları var, şekilleri var, edepleri var, usulleri var. Oralara girmiyoruz. Onlar işin şekil tarafı. O şekil tarafını da kitaplardan namaz hocası dediğimiz ve her tarafta yaygın şekilde bulunan kitaptan veya diğer ilmihal kitaplarından bir saat, iki saat kadar mütalaa eden kardeşlerimiz konuyu kavrayabilir. Şekil tarafı oldukça kolay. Cenab-ı Hak zor olan, zahmetli olan bir şeyi zaten emretmemiş. Son derece bellenmesi, yapılması kolay olan ibadet şekilleri. Bu akşam Allah nasip ederse o namaz ibadetine bir de teravih namazı ilave edeceğiz. Teravih namazı adıyla sadece Ramazan'dan Ramazan'a kılınan bir namaz çeşidi ilave edilecek. Ne zamandan sonra? Yatsı namazının farzından sonra. Yani yatsı ile vitir namazının arasında bir 20 rekat daha namaza ne geliyor? Zam geliyor. Var ya hani zam şimdi, her şeye zam geldi. Bu akşam kılacağımız teravih namazıyla da namaza ne gelmiş oluyor? Zam gelmiş oluyor. Bir 20 rekat daha ilave edeceğiz. Bunları bilmeyenimiz yok. Buralara fazla girmeyeyim ama günü geldiği için söylüyorum. Bugün esas dersimin, geçen derste söylediğim gibi dersimin konusu bu ibadet kelimesinin şumulü, yani genişliği, nerelere kadar uzandığı hususunu anlatmayı düşündüm. İnşallah zamanımız kifayet ederse tamamlayalım bunu. Şöyle ki, şimdi Allah'tan sonra, Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu, Allah'tan sonra tabii bizim teveccüh edeceğimiz insan Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kelamını bize birinci derecede açıklayacak olan yine Hazreti Muhammedül Emin'dir. Bunda şüphe yok. Çünkü Kur'an direkt olarak ona nazil oluyor. Bizatihi Hazreti Muhammed Mustafa'ya Kur'an nazil oluyor. Şu ihtişama bakın. Kur'an bizatihi onun zatına, onun kalbine, onun üzerine nazil oluyor. Ondan sonra etrafa tebliğat yapılıp yayılıyor. Bundan evvel daha kimseyle Kur'an hususunda, Kur'an hukukunda Peygamberimiz Efendimiz'den evvel başvuracağımız bir şey yok. İlk müracaat edeceğimiz zat kainatın efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Rabbi Rahim-i Zülcelal'in Habibi olan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme müracaat edeceğiz. Ondan evvel daha kimse yok. O halde ibadet kelimesinin, hemen mevzuya gireyim çünkü zaman azalıyor. İbadet kelimesinin ne manaya geldiğini, ne ifade ettiğini, neleri içine aldığını öğrenmek istediğimiz zaman herkesten ve her şeyden önce kime müracaat etmemiz lazım? Hazreti Muhammedül Emine. Allahümme salli ala Muhammed. Tabi 1400 sene olmuş Allah'ın Resulü aramızdan ayrılalı maddeten. Ama o günden bugüne kadar onun mübarek açıklamaları, mukaddes açıklamaları olan hadis-i şerifler günümüze kadar gelmiş. Böyle olunca hadis-i şerifler, Allah Resulü'nün mübarek sözleri, Kur'an'ın açıklaması mahiyetinde midir, değil midir? Kur'an'ın açıklaması mahiyetindedir. Hemen her bir hadis-i şerif, hemen her bir hadis-i sahih, Peygamberimiz Efendimiz'in Kur'an'ı açıklaması, Kur'an'ı tefsir etmesidir. O halde Kur'an'ın açıklanması hususunda hadis-i şerifler, bizzat Peygamberimizin açıklamaları birinci derecede ehemmiyet arz ediyor. Evvela ona müracaat edeceğiz. Onun mübarek hadislerine bakacağız. Şimdi ibadet kelimesinin de en sağlam bilgisini en sağlam kaynaktan, en sıhhatli kaynaktan öğrenmek üzere kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme müracaat edelim. Ve ibadet kelimesini böyle bir hadis-i şerif ile huzurunuza arz etmeye çalışayım. Çünkü Kur'an'ın ilk müfessiri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Ramazan ayı da Kur'an'ın nazil olduğu bir aydır. Bu ayda, Ramazan ayında Kur'an'dan fazla hiçbir şeyi konuşmamak lazım. Ramazan'da en çok konuşulması gereken, en çok açıklanması gereken, en çok okunması gereken, en çok üzerinde durulması gereken kitap hangi kitap olmalıdır? Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Çünkü Ramazan-ı Şerife şerefini veren, izzetini veren, değerini veren Kur'an'dır. Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Ayeti biliyorsunuz. Şehru Ramazan, Ramazan ayı demek. Burada şehir kelimesi ay anlamına geliyor. Şehru Ramazanellezi, Ramazan ayı öyle bir aydır, öyle bir mevsimdir, öyle bir vakittir, öyle bir zamandır ki unzile fihil Kur'an. O Ramazan'ın içinde Kur'an nazil oldu. Yani demek ki Kur'an olmasaydı, Kur'an nazil olmasaydı Ramazan'ın fazla bir ehemmiyeti yoktu. Bu mana çıkıyor. Demek ki Ramazan değerini, kıymetini, önemini, şerefini kimden alıyor diye sorsak ne cevap vermeniz lazım? Kur'an'dan alıyor. O halde tabii ki Kur'an'ın çok anlatılması ve anlaşılması lazım. Müslümanların en mühim meselesi budur. Zira Kur'an'ın nazil olduğu gece, gecelerin sultanıdır. Kur'an'ın nazil olduğu gece hangi gecedir? İçimizde birisi söylesin. Kadir gecesidir. Kadir gecesinden daha hayırlı bir gece var mı? Yoktur. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Şehir ay demek malum. Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır diye ayet var. Bundan daha kuvvetli senet olmaz. Senet, Kur'an, ayet. İçinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin aydan daha hayırlı gecelerin sultanı. Demek ki Kur'an'ın nazil olduğu gece, gecelerin sultanı. Kur'an'ın nazil olduğu Ramazan, ayların sultanı. 11 ayın sultanı. Ama bu sultanlık nereden geliyor onu bilmek lazım. Kur'an'ın nazil olduğu bizzat Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa, yeryüzündeki bütün peygamberlerin sultanı. Bakın sırayla gidiyor. Çünkü ona nazil olmuş. Allah'ın Resulüne, onun gönlüne nazil olmasaydı da başka yere nazil olsaydı, onu da Kur'an ifade ediyor. Lev enzelna hazel Kur'ane ala cebelin. Cebel demek, tarifi mümkün olmayacak şekilde heybetli ve haşmetli bir dağ demek, dağ. Rabbimiz diyor ki, eğer biz Kur'an'ı tarifi mümkün olmayan dehşetli ve heybetli bir dağın üzerine indirseydik Kur'an'ı, dağın üzerine, cebel dağ demek. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ın korkusundan, Kur'an'ın azametinden, Kur'an'ın büyüklüğünün karşısında o dağın eriyip tuz veya buz haline geldiğini görecektim diyor. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا parça parça olduğunu görecektim. Bu az bir şey değil. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Tarifi mümkün olmayan manası da cebel kelimesinin nekre olarak gelişinden anlaşılıyor. Yani belli bir dağ değil, belli olmayan insanların gözünde tarifi mümkün olmayacak çapta dehşetli bir dağın üzerine Kur'an nazil olsaydı, o dağ paramparça olurdu Kur'an'ın ağırlığından diyor. Çökerdi. Çatlardı, dağılırdı, parçalanırdı, tuz buz olurdu. Böyle bir Kur'an Allah'ın Resulüne, Hazreti Muhammed Mustafa'ya nazil oluyor. Ama Ramazan'da. Ve bu nazil olmak, yani inmek, gelmek biliyorsunuz 23 sene sürüyor. Kur'an'ın tamamı bir seferde yeryüzüne, Allah'ın Resulü'nün gönlüne bir seferde gelmiyor. Bu gelişler kaç sene devam ediyor? Unutmayınız, 23 sene. 23 sene devam ediyor. Her sene Ramazan ayında, Ramazan'ın bir özelliği de bu, her sene Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam, yani Kur'an'ı, vahyi peygambere getiren vazifeli melek. Cebrail aleyhisselam, Cibril diye geçiyor Kur'an'da. Allah'ın Resulüne geliyor. Karşı karşıya oturuyorlar. Cebrail'in dizleri peygamberimizin dizine dayanıyor. Böyle göz göze, yüz yüze geliyorlar. Ve o seneye kadar gelen ayetlerin tamamını Cebrail okuyor, peygamber dinliyor. Peygamber okuyor, Cebrail dinliyor. Buna ne diyorlar buna? İçinizde bilen var mı? Bu şekle. Mukabele. Ceddine rahmet. Mukabele demek, birbirine karşı demek. Mukabil. Mukabele. Ve nihayet son Ramazan'da iki sefer geliyor Cebrail ve Kur'an'ın tamamı okunuyor, dinleniyor, tespit ediliyor. Ve böylece Kur'an'ın nazil olması tamamlanıyor. Bu Kur'an'a mahsus bir olay. Mesela Kur'an'dan evvel Allah'ın gönderdiği kitabın adı nedir? Birisi söylesin. İncil. İncil'den evvel Allah'ın gönderdiği kitabın adı Tevrat. Tevrat'tan evvel gönderdiği kitabın adı Zebur. Böyle kitaplar var. Ama bütün bu kitaplar Kur'an hariç, Kur'an'ın dışında Allah'ın gönderdiği kitaplar bir seferde, yani toptan geldi. Toptan geldi. Aklınıza kalsın. Böyle 23 sene gibi azar azar, ayarlı, planlı, dengeli, efendim, gönüllere girecek şekilde, hadiselere göre, suallere göre, olaylara göre, fetvalara göre, meselelere göre değil. Birden geldi. Tamamı geliyor. Tamamı gelince onu birdenbire tamamını ezberlemek mümkün olmadı. Yazmak mümkün olmadı. Tespit etmek mümkün olmadı. Kayda geçirmek mümkün olmadı. Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzünden çekilişini müteakip İncil'in aslı kayboldu. Karmakarış oldu. Şu anda yeryüzünde Hristiyanların ellerinde bulunan İncil Allah'ın gönderdiği kitap değildir. Papazların yazdığı kitaptır. Bunu Kur'an söylüyor. Bugünkü İncil'in sadece ismi İncil'dir. Kendisi Allah'ın kitabı değil, papazların yazdığı kitaptır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat sadece ismi Tevrat'tır, kendisi Tevrat değildir. Müslümanlar böyle inanmak zorundadır. Bunu Kur'an-ı Kerim haber. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِ ayeti bizi açıkça ifade ediyor. Yahudiler, hahamları, Hristiyanların da papazları Allah'ın gönderdiği kitabın içinden ayetleri istemedikleri, hoşlarına gitmeyen ayetleri çıkarttılar, yerine kendi kafalarından ayet koydular diyor. Bunu söyleyen Kur'an, ben söylemiyorum. O halde bugünkü İncil'e itibar etmek mümkün değildir. Bugünkü Tevrat'a zerre kadar itibarımız ve itimadımız yoktur. Ama adamlar yine itibar ediyorlar kendileri. Görüyorsunuz yani Hristiyan ülkeler ki bugünlerde dehşetle sahnedeler. Patrikler, papazlar, papalar bugünlerde İstanbul'da toplanıyorlar. Sahneye çıkıyorlar mı çıkmıyorlar mı? Korkunç işler oluyor. Bir taraftan Bosna'da hiçbir hayvanat bahçesinde yapılamayacak kadar katliamlar yapılıyor ve melun Hristiyan dünya seyrediyor. Hristiyan papazları, patrikleri seyrediyor. Ses çıkartmıyorlar, mani olmuyorlar, engel olmuyorlar. Zevk ile seyrediyorlar. Ölen Müslüman olduktan sonra papazlar bayram ediyor. Acaba Bosna'da öldürülenler bir tek Hristiyan olsaydı, bu zalim ve kafir papazlar, papalar, patrikler bu kadar sessiz kalırlar mıydı, kalmazlar mıydı? Vallahi kalmazlardı. NATO sessiz kalmazdı. Birleşmiş Milletler sessiz kalmazdı. Avrupa Birliği sessiz kalmazdı. Çok iyi hatırlıyorum. Bundan 3 sene evvel mi, 4 sene evvel mi? İzmir'de İzmir Belediyesi'nin görevlileri başıboş türlü mikroplar ve hastalıklar taşıyan sokak köpeklerini toplayıp bir seferde hepsini öldürdüler diye Avrupa'dan hayvan haklarını koruma komisyonlarının üyesi geldi. İzmir'e kıyamet koparttılar. Nasıl bu hayvanları öldürürsünüz diye. Ama Bosna'da görüyorsunuz paramparça cesetler. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar hepsi katliam yapılıyor. Bu şerefsiz ve namussuz Avrupa santim ses çıkartmıyor. Onun için batılıya, Avrupalıya güvenmek mümkün değildir. Avrupalıdan daha şerefsiz insan yok kainatta. Tükürün bu şerefsiz Avrupalılara. Medeniyet lafına inanmayın. Özgürlük lafına inanmayın. Avrupa insan hakları inanmayın. Bir Müslüman Avrupalıyı sevmemeli. Avrupalıya hürmet etmemeli. Avrupalıyı şerefsiz ilan etmelidir. Batılı, Avrupalıyı medeni sayan, Avrupalıyı insan haklarından yana zannedenler vallahi ahmaktır, billahi ahmaktır. Bosna katliamı, Bosna hadisesi hala Müslümanların gözünü açmamışsa o gözler kör olmuş demektir. Kör olmuş demektir. Papazlar sahnede. Şimdi de İstanbul'u Müslümanların elinden almaya vallahi çalışıyorlar, billahi çalışıyorlar. Bosna onlara çok kuvvet verdi, ümit verdi, cesaret verdi. Öyle ya, dünya ses çıkartmıyor. Bosna'yı sessiz soluksuz alırlarsa İstanbul'u da çok rahat alacaklarına emin görünüyorlar. Tabii NATO ses çıkarmazsa, Birleşmiş Milletler ses çıkarmazsa, dünya insan hakları makları teşkilatları ses çıkartmazsa İstanbul'u da alırlar, efendim Bursa'yı da alırlar, vallahi Mekke'yi de almaya kalkarlar, Medine'yi de alırlar. Niye? Müslümanların dayanışması yok, halifesi yok, emir-i müminini yok, Müslümanlar parça parça, bölük bölük, darmadağınık, sefil, rezil, perişan. Böyle olmuş milleti niye vurmasın, niye parçalamasınlar? Yani yarın öbür gün İstanbul'u tekrar türlü entrikalar, işte patrik toplanıyor, bak papazlar toplanıyor. Çeşitli entrikalar, tuzaklar, hileler, toplantılar yapılıyor, görüyorsunuz. Ortodoks mezhebine mensup patrik, Avrupa topluluğunda vallahi devlet başkanı sıfatıyla karşılanıyor. Bunu hepiniz duydunuz. Avrupa toplantısına İstanbul'dan kalkıp gidip katılan İstanbul patriği devlet başkanı diye karşılandı mı, karşılanmadı mı? Bunlar ne oluyor bunlar? Yani İstanbul'da devlet içinde bir devlet mi var? Demek var bir şey. Bizans devleti diye, Bizans devletinin başkanı diye karşılandı. Hem de Avrupa Birliği'nin teşkilatının binasının önüne Bizans'ın bayrağını astılar. Patrik geldi, bayrağa Bizans bayrağı çekildi. Sanki İstanbul'u Fatih fethetmemiş de onlardaymış gibi. Neler oluyor? Neler oluyor? Efendiler, Kur'an işte İncil'den ve Tevrat'tan ayrı olarak azar azar, deste deste 23 yıl süreyle nazil olduğu için ezberlenmesi kolay oldu, yazılması kolay oldu, kayda geçirilmesi kolay oldu, rahat oldu, ferah oldu ve gönüllere yerleşe yerleşe nihayet son gelen el yevme ekmeltü leküm dineküm, bugün sizin dininizi ikmal ettim ayetiyle bağlandı. Ama her sene Ramazan ayı geldi mi işte Kur'an'ın tabii bütün heybetiyle, bütün hakikatiyle alemi İslam'da okunuyor, konuşuluyor, söyleniyor, tefsirler, izahlar. Hakikaten Ramazan başlı başına bir Kur'an ayı, bir Kur'an mevsimi oluyor. Hem okunacak hem anlaşılacak. Bana sorsanız ki, bir hoca olarak sorsanız ki, hocam Kur'an'ı sadece okuyarak yüzünden veya ezbere Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek başlayıp minel cinneti ven nas, bütün bir Kur'an'ı Ramazan'da 100 defa hatim yapsam mı daha çok sevap alırım, yoksa Kur'an'dan 10 tane ayeti tefsiriyle beraber okusam mı daha çok sevap alırım diye sorsanız, 10 tane ayeti tefsiriyle okumak 100 hatimden daha sevaplıdır derim. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunsun diye değil, anlaşılsın ve hayatta yaşansın diye gelmiştir. Bir gayeye uygun, öbürü gayenin dışında kalıyor. Buna da dikkatini çekerim. Böyle kuru gürültüye gitmeyelim, anlayalım ve anlaşalım. İşte mesela ibadet kelimesi çok mühim, anlaşılması lazım. Müslümanların aklına ibadet deyince namazdan başka bir şey gelmiyor. Yani ey Allah'ın kulları, Allah'a ibadet edin demek, namaz kılın demek zannediyor. Yani namaz kılın deyince, işte günde 5 vakit namaz var, namazın da bazı şartları var, 6 tane farzı var ki namaza başlamadan evvel, 6 tane daha farzı var ki namaza başladıktan sonra, ama bütün bunları namaza mahsus olarak ilan etmişler. Bu da hocaların büyük kusuru var burada. Mesela namazın farzları, 6'sı namazın dışında, 6'sı içinde, toplam 12. Nedir mesela? Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit niyet. Bunlar sadece namaza mahsus değil. Yani necasetten taharet diyelim. Namaz olmasaydı necasetten taharet etmeyecek miydiniz? Yani namazın içinde de, namazın dışında da, namaz kılarken de, namaz kılmadığımız zamanlarda da Necasetten taharet farz mı değil mi? Niye namaza mahsus yapmışlar bunları? İki şey akla geliyor. Biri sıvı, sıvı yani sıvı necaset, akan cinsinden necaset. Bir de katı necaset. Sıvı necaset deyince akla silik gelmiş. Öyle değil mi? Silik, idrar. Başka bir şey yazılmamış, akla gelmiyor. Katı necasetten maksat da, af buyurun, insanın katı pisliği. Hayır, sadece bunlar değil necaset. Allah'ın kitabına göre içkinin her çeşidi necaset olarak ilan edilmiş mi edilmemiş mi? Kitaplara bakın, okuyun. Bir kuyuya ağzına kadar suyla dolu 30 metrelik 40 metrelik derinlikteki bir kuyuya bir damla şarap dökülse o kuyunun suyunu tamamen boşaltmadan o kuyunun suyunu kullanmak haramdır diyor. Necaset. 100 litrelik bir süt kazanının içine bir damla içki dökülse o sütü kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız? Ses gelmiyor. Kullanamazsın, necis olur. Tuvalete dökmeniz lazım. O halde içki necasettir. Necasetten taharet deyince içkiden uzak kalmak, içki içmemek anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Ama hiç anlaşılmamış böyle. Necasetten taharet işte namazla alakalı bir hüküm. Hayır. Allah-u Teala bunları necis ilan ediyor. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu. Bakın, içkinin her çeşidi, kumarın her çeşidi, putların ve heykellerin her çeşidi, şans oyunlarının her çeşidi, ricsün min ameli şeytan, şeytanın ürettiği pisliklerdir diyor. Bunu diyen Allah'tır. Hocalar bunu okumadıysa, vaizler anlatmadıysa, cemaate aktarılmadı ve anlaşılmadıysa, bunun sorumlusu hocalardır. Yoksa bu ayet 1400 senedir Kur'an-ı Kerim'de var. Yeni değil ki bu ayet. O halde bu ayet-i kerimeye göre bir çağdaş adam, laik adam, demokrat adam, çağdaş adam günde 10 defa banyoya girse çıksa, günde 10 sefer banyoya giriyor çıkıyor. Şampuanla, sabunla, suyla girip çıkıyor. Çıktıktan sonra içki içiyorsa Allah'a göre bu adam temiz mi değil mi? Vallahi değil, necistir. Necasetten taharet deyince meseleyi biraz genişletin ya. Ne daralmışsınız can, namaza soktunuz bu kelimeleri. Namazın dışında da taharet lazımdır. Pislik aldı başını gidiyor. İçki, kumar, zina, fuhuş aldı başını gidiyor. Eğer hocalar necasetten taharet sadece namazın şartıdır, farzıdır demeyip de geniş anlatsalardı böyle olur muydu, olmaz mıydı? Bu kadar olmazdı. Dar anlatmışlar, eksik anlatmışlar. Yanlıştır bu. Bu konuları kürsüye getiren laikliği, işte içkiyi, pisliği, faizi, fuhşiyatı, günün konularını kürsüye getiren hocalara bırak resmi makamlar, cemaatimizin içinde bile bazıları çıkmış, çıkıyor, hala da var. Hocam suya, sabuna dokunma. Yahu be mübarek cahil oğlu cahil. Suya, sabuna dokunmadan temizlik olur mu? Bir adam hiç suya dokunmasa, sabuna dokunmasa, bu adam temiz olur mu olmaz, biraz düşün ya. Suya, sabuna dokunma demek pis kal. Pislik içinde kal demektir. Çünkü temizlik suyla sabunla olur. Şu cemaatin haline bakın. Hocaya geliyor, hocaya tavsiyesine bak cemaatin. Hocam diyor suya sabuna dokunma. Vilayet müftüsü, hoca efendi diyor konuş ama suya sabuna dokunma. Peki nasıl temiz kalacağız? Ondan sonra toplum kirlenince, yönetim kirlenince, sistem kirlenince başlıyor feryadı. Temiz yönetim, temiz aday, temiz adam. Ara ki bulasın temiz adamı. Hep kirlendiler. Suya, sabuna dokunma diye bak temiz adam kalmadı. Halbuki İslam evvela İslam dini ibadetlerden önce suya dokunmakla başlar. Namaz kılmadan evvel ne yapmanız lazım siz söyleyin? Abdest almanız. Abdest almak demek suya dokunmak demek midir değil midir? Bak suya dokunmadan ibadet bile edemezsin Müslüman. Müslümanın bütün ömrü suyla geçer. Hadesten taharet suyla olur. Necasetten taharet suyla olur. Susuz ibadet etmek mümkün değildir. Ama bütün bunlar dar bir çerçevede anlatıldığı ve kelime geniş manada ele alınmadığı için eksik kalmış ve toplum düzeni, devlet düzeni, necasetin ne olduğu hususunda muazzam çarpıklığa düşmüştür. Çarpıklığa düşmüştür. Şimdi ibadet kelimesini Allah Resulü'nün mübarek ağzından dinleyelim. Not aldım kaynaklardan. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hanbeli mezhebinin müştehidi. Var ya hani dört mezhepten de birisi Hanbelidir. Bu mezhebin müştehidi dehşetli alim. Hadis üzerine muazzam bir otorite İmam Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh. Arşa çıkmış bir alim Ahmed bin Hanbel. Onun da çok değerli bir kitabı var. Hadis kitabı Müsned. Adı Müsned. Efendimizin hadislerini toplamış, kitap yapmış. Bu hadisi oradan aldım. Naklediyorum. An Adi ibn Hatim radıyallahu anh lemma belagathu da'vetu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ferre ileşşami ve kâne kat tenassara fil cahiliye. Adi ibn Hatim namında bir sahabi. İsmi Adi, el-Adiyyü diye geçiyor. Bu zat Allah Resulü İslam'ı tebliğ etmeye başladığı zaman Mekke'den ve Medine'den çıkmış Şam vilayetine gitmiş. Şam'a kaçmış. Ferre ile Şam'ı diyor. Ferre, yefirri, firar Arapça. Firar etti, kaçtı. Şam'a gitmiş. Şam'da da ve kâne kat tenassara fil cahiliye. Yani cahiliyet döneminde gitti, Hristiyan oldu. Tenassur Arapça Hristiyanlaşmak demek. Nasrani Arapça. Hristiyan oldu. Evet. Sonra fetekaddeme adiyyün ilel medine ve kâne reisen fî kavmihi. İslam'ın diyor daveti yayılınca, tebliğatı çoğalınca, duyulunca kalktı Medine'ye geldi. Tekrar gerisin geri Medine'ye geldi ama Hristiyan olarak geliyor. Geldi ve hem de çok büyük bir kabilenin, aşiretin reisiydi. Öyle diyor hadis. Ve kâne reisen, reis demek başkan, reis. Fî kavmihi, bütün kavminin, kabilesinin reisiydi. Mühim bir adam. Hazreti Adi geldi. Fedekale ala Rasulillahi, Allah Resulü'nün huzuruna girdi. Bizzat Peygamberimizin huzuruna çıkıyor. Ve fi unuki Adiyyin salibin min fıdda. Bu Hazreti Adi'nin de diyor boğazında gümüşten bir haç vardı. Haç. Salip Arapçası. Türkçesi haç. Yunancası istavroz. Gümüşten böyle hani bazı gençler takıyor ya boynuna alyans diyorlar. O da gümüşten bir haç takmış. O şekilde peygamberin huzuruna girmiş. Evet. Allah'ın Resulü derhal ıtrah anke hezel vesen ya adiyyü. Resulullah'ın derhal mukabelesi ve müdahalesi böyle. Ey Adi, benim huzuruma geleceksen ki geliyorsun, derhal boynundan o putu çıkar at, ıtrah. tarih etmek, Arapça çıkartmak. O boynundaki putu, put kelimesini kullanıyor. Ve sen Arapça put demek. Hristiyan haçı peygambere göre put oluyor. O putu boynundan çıkar, at, öyle gel buyuruyorlar. Ve arkasından da Allah'ın Resulü ve huve yakra'u hazihil ayet, şu ayet-i kerimeyi peygamberimiz okumaya başlıyor. Ayet okuyor. Estaizu billah. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Allah'ın bu ayetini okuyor, orada sohbet başlıyor. Allah-u Teala bu ayette buyuruyor ki, Yahudiler hahamlarını, hahamlar biliyorsunuz Yahudilerin başı, hocaları, en büyükleri, haham diyorlar. Hristiyanlar da papazlarını Allah'tan başka ilah edindiler. Allah'ı bıraktılar, Hristiyanlar papazlara ibadet etmeye başladılar. Bakın çok enteresan. Burayı anlamazsak hiçbir şey anlayamayız. Şahsen yani ben burayı anlamak için çok çile çektim. Hadisi anlamak da hayli meseledir. Maksat, meram nedir, delalet nereye işaret ediyor? Çok kolay bir şey değil. İttehazu ahbarahum. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da ruhban yani rahip papazlarını Allah'tan başka ilah edindiler, Rab edindiler. Yani Allah'ı bırakıp papazları aynen Allah gibi kabul ettiler. Yahudiler de Allah'ı bırakıp hahamlarını aynı şekilde telakki etmeye başladılar. Bu ayeti okuyup açıklayınca Hazreti Adi bakın itiraz ediyor peygambere. Diyor ki hani Hristiyan ya adam daha Müslüman olmamış. İnnehum lem ya'budunhum. Ey diyor Muhammed, peygamber demiyor. İman etmeyenler Hazreti Peygamberi ismen çağırıyorlar. Sıfatını kullanmıyorlar. Ey Allah'ın Resulü demiyor. Allah'ın Resulü dese onu peygamber olarak kabul etmiş oluyor mu olmuyor mu? Etmediyse söylemiyor. Ey Muhammed diyor. Onlar diyor senin anlattığın gibi gidip de papazın önünde kafasını yere koyup secde etmiyorlar. Böyle bir ibadet şekli yok. Sen nerede bunu söylüyorsun diyor. Yahudiler de gidip hahamın önünde eğilip doğrulup yatıp kalkıp ibadet şekilleri yapmıyorlar. Nereden bunu söylüyorsun diyor. Aklına bizimki gibi hemen şekil geliyor onun da. Ama peygamber açıklıyor. Arz ediyorum. Fekale, Allah'ın Resulü buyurdu ki bela, doğru, senin dediğin gibi gidip de Hristiyanlar papanın önünde, Yahudiler de hahamın önünde yatıp onlardan bir şey istiyor değiller. Onlara, onların ayaklarının ucuna başını koyup secde ediyor değiller. Tamam. Şekil olarak, biçim olarak, hareket olarak onların önünde yatıp kalkıyor değiller. Burası tamam. Ancak bakın şimdi ibadetin manası geldi. İnnehum harramül halale ve ehallu lehumül harame fettebe'uhum fezalike ibadetuhum iyyahum. Hadis ne kadar dehşet. Diyor ki tamam senin anladığın veya anlattığın şekilde Yahudiler hahamın, Hristiyanlar da papazın önünde gidip de diz çöküp, başını yere koyup, secde edip, eğilip, bükülüp, bilinen şekillerle ibadet yapıyor değiller ama papazlar veya hahamlar neyi haram ederlerse harramul halale, helal olan bir şeyi haram ediyorlar. Ehallu lehumul harame, haram olan bir şeyi de helal ediyorlar. Allah'ın haram ettiğini helal ediyor papaz. Allah'ın helal ettiğini de haram ediyorlar. Ve Hristiyan Yahudiler de fettebe'uhum, onlara aynen uyuyorlar. Onlar neyi yasaklamışsa onlar da o yasağa uyuyorlar. Onlar neyi serbest etmişse onlar da bu serbestliğe uyuyorlar. Fezalike, işte bu davranış ibadetühüm iyyahum, onların papazlara ve hahamlara ibadet etmesidir diyor. İbadetin manası çıktı. Demek ki bir kimse Allah'ın haram ettiği bir şeyi helal etse, bazı insanlar da tamam ya bu helalmış diye ona uysa, bu uyan adamlar o adama ne yapmış oluyorlar siz söyleyin? İbadet etmiş oluyorlar. İbadetin bak manası genişledi. Bir kimse din adına, Allah adına bir haramı helal etse veya helalı haram etse, helal olan bir şeyi haram etse, mesela diyelim ki içki haram, içki kıyamete kadar haram olmaya devam edecek, domuz eti haram, haram, papaz dese ki ben Allah adına bu haram olan domuz etini helal ediyorum dese, Hristiyanlar da bu emre, bu işleme, bu eyleme, bu harekete uyup domuz etini yemeye başlasalar, Hristiyanlar bu hadis-i şerife göre papaza ne yapmış olurlar? İbadet etmiş olurlar. Demek ki ibadet kelimesi öyle sadece şekiller halinde izah edilmesi ile iktifa edilecek bir kelime değildir. Çünkü Allah'tan başka haram olan bir şeyi helal edecek kimse var mı? Müslümanın itikadına göre veya Allah'ın kitabına göre böyle bir imkan, böyle bir fırsat, böyle bir ruhsat, böyle bir yetki kimseye verilmemiştir. Haramı helal etme yetkisi. Helal olan bir şeyi de haram etme yetkisi Allah'tan başka kimsede tasavvur olunamaz. Bir Müslümanın itikadında, inancında bu sabit, salih, değişmez olan esaslardandır. Bütün dünya, bütün dünyanın parlamentoları, bütün dünyanın konseyleri, bütün dünyanın bilim adamları, heyetleri bir araya gelse domuz etini helal edebilir mi, edemez mi? Müslümanların itikadına göre diyorum. Diğer semavi dinlerde de böyle. Ama papazlar toplandılar, dediler ki ya her ne kadar domuz eti haramsa da, yasaksa da biz Allah adına bunu helal ediyoruz, yiyin dediler. Hatta şu anda Avrupa'da papazlar, vallahi açıkça söylüyorum, erkek erkeğe evlenenlere dahi fetva vermiş durumdadırlar. Şu anda Belçika'da, efendim, bilhassa İngiltere'de ve sair Avrupa ülkelerinde papazlar, bizzat papazlar, bende belgeler var. Bir erkek, çok affedersiniz, yani söylerken bile korkunç, insan utanç duyuyor. Beğendiği bir erkekle papaza müracaat ediyor, ben erkek erkeğe evlenmek istiyorum diyor, vallahi papaz buna nikahını kıyıyor. Bu kadar sapık papaz. Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, yasak ettiği şeyi papazlar rahat rahat serbest etmişler. Caiz demişler, serbest demişler, olur demişler, zamanın icabına göre böyle olmasında bir sakınca yoktur demişler. Ve Hristiyanlar da bunu kabullenmiş, benimsemiş, uyum sağlamış, tatbik etmeye başlamış. İşte bu davranışı Peygamberimiz onların onlara ibadetidir diyor. فَذَٰلِكَ عِبَادَتُهُمْ Onun ibadetleri böyledir. Kardeşler, yine safların sıklaştırılması isteniyor. Yine en iyisi ayağa kalkalım. Zahmet olacak, Allah razı olsun. Ayağa kalkalım. Mümkün mertebe saflarımızı, boşluklarımızı dolduralım. Allah-u Teala saflarını sıklaştıran müminlere rahmet eylesin inşallah. Evet. Şimdi bir tanesini misal vereyim, zaman azaldı çünkü. Mesela herhangi bir kız veya bir kadın yabancı bir erkeğe, cevabını siz verin, herhangi bir kız veya bir kadın yabancı bir erkeğe helal mı haram mı? Haramdır. Onunla hiçbir ilişkide bulunamaz. Halvette kalamaz, cinsel birleşimde bulunamazlar. Zina olur, haram olur. Ama Allah'ın emriyle o kadını, o erkeğe nikahlarsanız bu haram ne olmuş olur? Helal olmuş olur. Ama Allah'ın emriyle olursa, Allah'ın yetkisine dayanarak, Allah'ın hükmüne göre yaparsanız helal olur. Başka türlü mümkün değil. Bundan dolayıdır ki İslam dininde dini nikah dediğimiz, şer'i nikah, dini nikah dediğimiz hadisede biliyorsunuz, nikah şöyle kıyılıyor. Damat ile gelin hanım tesettürlü, örtülü gelip oturuyorlar. Ben zaman zaman gidiyorum böyle nikahlara. Ve Euzu Besmele'yi çekiyoruz. Arkasından Allah'ın emriyle diyoruz. Allah'ın emri olmadan mümkün değil. Yani yetkiyi Allah'tan alıyoruz. Allah bu yetkiyi veriyor ve Allah kullanıyor bu yetkisini. Allah'ın emriyle, Peygamberimiz Efendimiz'in sünnetiyle, kavliyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri içtihadıyla, bazı içtihatlar var, şahitlerin de şehadetiyle, huzurda şahitler var, şahitsiz olmaz. Aranızda tespit ettiğiniz diyoruz, mehri muaccel ile, evladım diyoruz delikanlıya, sen falanın kızı falancayı karılığa, yani zevceliğe aldın kabul ettin mi? Aldım kabul ettim diyor. Kıza soruyoruz, sen de Allah'ın emriyle, Allah'ın hükmüyle, peygamberin kavliyle, aynı şartlarda, sen de falan oğlu falanı kocalığa aldın kabul ettin mi? Aldım kabul ettim diyor. Şahitler, işte şahit misiniz? Şahidiz. Bu nikah Allah ve Resulüne göre geçerli oluyor, değerli oluyor, tutarlı oluyor. Amenna. Müslümanın nikahı budur. Şimdi bir de resmi nikah var. Hani belediye diyorlar, resmi diyorlar. Oraya damatla gelin gidiyor. Evlendirme memuru, nikah memuru demeyelim, evlendirme memuru oturuyor, işte tedbirini alıyor, kit önündeki defteri açıyor, kaydınız görülmüştür, müracaatınız anlaşılmıştır, evliliğinize mani bir hal bulunmamıştır dedikten sonra kıza soruyor, kızım sen diyor falan oğla, falan oğlu falanı kocalığa kabul ediyor musun? Evet diyor. Oğlum sen de falan kızı falanı karılığa kabul ediyor musun? Evet. Şimdi memur ne diyor? Ben de sizi belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum diyor. Karı koca ilan ediyorum demek, bu kızı sana helal ediyorum demek anlamına gelir. Haramken helalim. Peki Allah'tan başka hiç kimse haramı helal etme yetkisine sahip mi değil mi? Ama bak bugün resmen bu devam ediyor. Görüyor musunuz? Yani meselenin püf noktasını anlatmak istiyorum. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu da çok büyük bir mesele, çok uzun bir mesele, çok zor, zahmetli bir mesele bu. Belediye başkanının diyor bana verdiği yetkiye dayanarak, bazıları da böyle demiyor da, medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum, cinsi temasta bulunabilirsiniz diyor. Haramı helal etmiş oluyor mu olmuyor mu? Resmen etmiş oluyor. Halbuki bir Müslümanın itikadına, inancına, kitabına, ahkamına göre Allah'tan başka haram olan bir kızı, bir oğlana helal etme yetkisi kimsede var mı yok mu? Ama bakın işte siz hepiniz bunun içindesiniz. Seyrediyorsunuz bunları ama ne oluyor? Ne manaya geliyor? İbadet ne demek? Küfür ne demek? İman ne demek? Vallahi bilmiyorsunuz. Böyle bir yere varılmaz. Bak peygamber ne diyor? Haramı papazlar diyor helal ettiler. Hristiyanlar da tıpış tıpış o papazlara uydu. İşte onları ilah edindiler. İbadet ettiler onlara. İlla geçsin de karşında secde etsin ya. Bu davranış da ibadet demektir. Halbuki Müslüman günde 40 defa 40 rekat namaz. Şimdi akşama teravih namazı kılacağız. 20 rekat da ilave edeceğiz. Her gün kaç rekat olacak? 60 rekat namaz kılmış olacağız. Her rekatta Fatiha suresini okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyoruz. Ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz. Bak manası geldi şimdi. İyyâke ancak sana na'budu ibadet ederiz. Ancak senin koyduğun hükümlere, senin koyduğun kanunlara itaat ederiz. Bak mana geniş. Yalnız yatar kalkarız demek değil bu iş. İşlerimizi, dünya işlerini, her işimizi senin koyduğun hükümlere göre tanzim ederiz demektir. İbadet kelimesini geniş anlamak zorundayız. Ezan-ı Muhammedi okundu inşallah. Haftaya Ramazan'ın da feyziyle, bereketiyle bu mevzuyu biraz daha devam ettireyim diyorum. Çünkü çok noksanlar var, çok eksikler var, çok misaller var, temsiller var. Bütün bunları oruçla da irtibatlandırarak inşallah haftaya devam etmek üzere yine erkence toplanmaya çalışalım kardeşler. Allah-u Teala Ramazan'ın feyzinden azami ölçülerde istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşler, müftülüğümüzün de müsaadesiyle, haberiyle, vasıtasıyla Dudullu Doğan Evler Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı olduğu gibi kalmış. Ve hemen diyorlar müracaatlarında, efendim şu anda o 20 milyon civarında ödememiz gereken çekimiz var, hesabımız var. Daraldık, zorlandık, sıkıştık. Allah aşkına cemaatimize yardım etmeleri için söyleyin diyorlar. Benim vazifem sizi hayra teşvik etmektir. Siz de inşallah tatbik etmek suretiyle bu kardeşlerimizi bu sıkıntıdan bugün bu cuma kurtaralım. Allah-u Teala da sizin içinizde bulunan sıkıntılardan hepimizi ve hepinizi halas eylesin. Bahusus dünyanın dört bir tarafında savaşlara, teröre, anarşiye, işgale, katliama, maddi ve manevi sıkıntılara maruz olan ehli İslam'ı Rabbim şu Ramazan'ın girişinde halas eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.